Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Przyda się mała czarna, szczególnie gdy za oknami biało. No biało, biało, końcówka lutego, tak to sobie wymyślił pan synoptyk. Jeszcze do niego zajrzymy dzisiaj. 4 minuty po 4, czas na piosenkę dnia. Dziś Grzegorz Turnał. What if it rained? We

nawet ten słońca brak nie boli tak. Bo jestem ja, wystarczy ja, wystarczy ja, wystarczy ja. No i już mamy dzisiejsze budzikowe grono przodowników korespondencyjnych. Bardzo się cieszę, w tym gronie pani Asia, mailowo jako pierwsza spod Konina. Czekaliśmy, czekaliśmy, czekaliśmy i nadszedł piątek, piąteczek, piątunio, rzecz jasna. Kawa, kawusia paruje, woda w kranie bulgocze zadowolona, a dusza śpiewa. Choć pogoda taka sobie, zero plus ślimaczenie, a tańczę taniec radości. Z przytupem pani Asia spod Konina dziś. Pierwsza mailowo, serdecznie gratulujemy. SMS-owo dziś jako pierwszy melduje się pan Zbych z Witnicy, choć informuję, że melduje się Kruszwica. Deszczyk pada i 8 stopni. Bardzo pięknie dziękujemy. To pierwszy sygnał SMS-owy. No, niedaleko, niedaleko. Witnica. No i jeszcze sygnał telefoniczny od pana Janka z nie tak wielkiej ciężarówki na wahadle Łódź Grudziądz. No, na początku, podczas tejże nocnej eskapady, jeszcze było ciepło. Ciepło dali. A teraz już 0, minus 1, czarno i wieje. Prosimy o szczególną ostrożność na drogach. No nie jest dobrze, choć też z drugiej strony przecież pamiętamy, już za niecały miesiąc wiosna kalendarzowa, więc te ostatnie podrygi wiosny, choć pamiętamy, że podczas wiosny również one się pojawiają. Też bierzemy to pod uwagę, jadąc do pracy, czy pracując właśnie za kółkiem, tak jak pan Janek. Brawo, Jasiu. Trzy szybkie za nami. Ciąg dalszy w przyszłym tygodniu. Się wszystko dobrze ułoży, a za moment powitanie nowego dnia. Wcześniej na śniadanie, no pod te kawusie, nie wiem co państwo na to, ale ja jestem jak najbardziej za. Szarlotka zawsze dobra. A i znalazłem odpowiednie nagranie dla tych wszystkich, którzy chcieliby potańczyć taniec radości z okazji piątek, piąteczek, piątunia. No to za chwilkę, proszę dosłownie kilkanaście sekund cierpliwości. Najpierw imieniny, porządek musi być. Małgorzaty, Marty i Piotra. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dzień potrwa nieco ponad 10 godzin. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie po 17. No a przed nami... Tak, to właśnie ten dzień. Piątek, 22 dzień lutego. 21 minut po godzinie 4. Wszyscy gotowi? No to odliczamy. Dzień dobry Państwu. kto miał możliwość, ten troszkę tam gdzieś w zaciszu domowych pieleszy mógł sobie pofolgować. Dobrze, dobrze. Jest okazja, piątek przed nami. Ale nim na dobre rozpocznie się nowy dzień, my przypominamy. Tak, tak, przypominamy. Budzikowe kalendarium. Ale to niezbyt wymagająca powtórka z historii. Trzy wybrane wydarzenia z 22 lutego. W roku 1300 papież Bonifacy, wydając siódmą bullę, ogłosił rok 1300 właśnie pierwszym rokiem świętym w historii Kościoła. W 1788 roku urodził się Arthur Schopenhauer, filozof niemiecki, głosił programowy historyzm i skrajnie pesymistyczny pogląd na świat. Zmarł w 1860 roku. A 118 lat temu urodziła się Mira Zimińska-Sygieteńska, aktorka i pieśniarka, współzałożycielka i kierownik artystyczny zespołu pieśni i tańca Mazowsze. Zmarła w 1997 roku. To tylko trzy wybrane wydarzenia na teraz, a ciąg dalszy kalendarza, również tego muzycznego, a pewnie, że w obfitość, a pewnie, proszę zostać z nami, to już za niecałą godzinę. Za chwilę pogoda. Tyle mam w głowie, tyle chcę jeszcze dać. Kto mi podpowie, jak? Czystym sumieniem, co w ciemności świeci, prostym pytaniem, bez odpowiedzi, to wszystko w głowie, mam. Gdy biegnę za szybko, szybciej ucieka czas. Gdy nas już nie będzie, ty mówisz pewnie tak. Żadnych powodów, jesteś pragnieniem, co w głowie siedzi, czystym sumieniem, co w ciemności świeci, prostym pytaniem, bez odpowiedzi, to wszystko w głowie. A pan Jacek z Krakowa informuje, że nie tańczył, bo nie ma możliwości za kółkiem. No, sorry boys. Nowe nagranie w Trójce. Teraz już po 4:30 czas na prognozę pogody. Polska pod wpływem wyżu z centrum nad Bałtykiem w chłodnej, arktycznej masie powietrza, powiedziałbym bardzo zimnej, to za sprawą tego właśnie silnego, porywistego wiatru, który to zwiększa uczucie chłodu. O dziwo, patrząc za okno i porównując to z prognozą, pan synoptyk daje prognozę na dziś, że ma być pogodnie, słonecznie, jedynie rano w województwach południowych jeszcze będzie padał śnieg. A wiatr, no właśnie, północno-wschodni, umiarkowany na wybrzeżu, na północnym wschodzie oraz w pasie południowym wiatr porywisty. Od Dolnego Śląska po Podkarpacie w porywach do 65, a wysoko w Karpatach do 100 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1024 hektopaskale. Nie jest źle, jest dobrze. No i ten wyż, arktyczne powietrze przyniosą zróżnicowane wartości temperatury, bo tak w dzień ma być od minus 4 4 stopni na krańcach wschodnich, około minus 1 stopnia w centrum, zresztą w większości regionów, tak około 0, minus 1. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, tam 5 z plusem. No ale wiadomo, Szklarska Poręba, ekipa Trójki, państwo, goście, wiadomo, rozgrzewająca atmosfera. Na razie tyle o pogodzie i nie tylko, ale jeszcze do pana synoptyka zajrzymy. Na razie wracamy do naszego cyklu 3 na raz. Tak jak zapowiadałem od początku tego tygodnia, z każdym dniem coraz łatwiej. No i pod koniec tygodnia właśnie taki nam się objawił zestaw 3 utworów o wspólnym mianowniku. A, to przepraszam, to już zadanie dla państwa. 71335 SMS-owo. 3 na raz, część pierwsza. Na odpowiedź. Oni tak troszkę tam podśpiewali, podpowiadali. No, wiadomo, że to przecież pod koniec tygodnia to łatwiejsieńkie zadanie dla państwa. W naszym cyklu 3 na raz, 71335 na budziku za 24 minuty piąta. No i jeszcze dwa nagrania. W sumie niecałe 8 minut, by odpowiedzieć prawidłowo. Cóż łączy? 3 różne nagrania różnych wykonawców. A no właśnie 3, bo pierwsze prezentowaliśmy, teraz drugie i trzecie w naszym cyklu 3 na raz. Prześciusieńkie.

pęknie za chwilę, zniknie namiętność, a zakręcona miłość ta. A wszystko twoje, twoje nas. I Boga proszę o ciepły, czysty deszcz, co zmywa. A może to zima, a może to nocka, a może to deszcz, a może ciepło, ciepło, ciepło, może to Bóg, muzyka, bluesior, takie też padały odpowiedzi od Państwa, ale dziś łącznikiem jest słowo koniec. I tak też właśnie odpowiedział pan Leszek. Koniec tygodnia to pan Krzysiek Bluesbully z Gorlic i jeszcze koniec tygodnia od pani Kamy z Wyszkowa. Prawidłowe odpowiedzi. Dalej też pan Grzegorz z Bytomia odpowiada, że mógłby być i koniec tygodnia. Tak, tu dzisiaj jeszcze nocka. Koniec zimy to od pana Krzyśka również pozdrowienia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Te gorące. No i jeszcze odpowiedź, która wydaje mi się godna wyróżnienia, a może dziś przy piątku redaktorek da jakąś łatwiznę. Na przykład zespoły trzyliterowe albo jeszcze coś łatwiejszego, a nie tak utrudnił i dało znak, sygnał, że to koniec. A no właśnie takie dziś rozstrzygnięcie. Trzy na raz i utwory, których wspólnym mianownikiem jest koniec. No i w tytułach, i w refrenie, i w wymowie. Na dobry koniec to na dobry początek Kumkaolik, Chłopcy z Placu Broni to koniec i przed chwileczką Kasa Chorych, właśnie to z bluesowym zacięciem utwór zatytułowany Na koniec. To na koniec tego tygodnia w naszym cyklu Trzy na raz. Na budziku godzina 4, minut 44, sekund 44 i 444 setne tysięczne. We'll be right back. pomarańczowe kamizelki, a pomarańczowe koguty rządzą na stołecznych ulicach. 170 posypywarek w akcji. Właściwie to one nie posypują, ale tam leją, nie odśnieżają, ale jednak coś tam robią. Gorąco pozdrawiamy wszystkich zaangażowanych w sprawę nierównej walki z żywiołem. No zabieliło, zabieliło. Teraz już bardziej pomarańczowo i czarno. Nie odśnieżają, a posypują. No niech i tak będzie. Taki to obrót pogodowy, zimowy jeszcze sprawy na warszawskich ulicach. Sprytnie ukryty kawałek gorzkiej. Gdzieś tam się znalazł jeszcze pod ręką pani Ola. Pociesza się, że to piątek. Do tego mała brązowa czy czarna plus 6 i spokojnie ruszamy. Tak, tak. Mimo, że ciepło się wydaje, to jednak my jeszcze cieplej pozdrawiamy, ale ten chłodny, wychłodzający wiatr jednak może powodować uczucie chłodu, więc proszę się ciepło trzymać. A jak to mawiają w świętokrzyskim, dobrze jest się ogacić. Sygnał z trasy Bobolice Szczecinek. W natarciu dziś minus 1 na termometrze i dość ślisko. Na szczęście w kabinie sauna 21 stopni. To od państwa Agaty i Maćka z Białogardu. Tak z samego rana. Tak się jakoś złożyło, że nasz wierny słuchacz, pan Maciek, w końcu zaczął jeździć ze swoją ukochaną. No trzeba było zapytać słuchaczy, redaktorka to bym podpowiedział. I wszystko dobrze się układa, nieprawdaż? Prawdaż. Pan Karol z Strzepnicy, dzisiaj tylko jedynka na plusie i mokro, ale niech świadomość weekendu zagłusza niedostatki pogodowe. To moje ostatnie dni bezrobocia, za tydzień do roboty. To od pana Karola z Strzepnicy. Mam nadzieję, jeśli to po drodze będzie z budzikiem i to wczesne wstawanie, że właśnie utrzymamy tę dobrą tradycję korespondencyjną, panie Karolu, że praca nie będzie przeszkadzała w tymże. No bo wiadomo, jak coś przeszkadza w pracy, to otóż to, trzeba zmienić pracę. Sygnał od pana Darka. Stare Pole podpisuje listę obudności, choć radio coś się jakoś tak słabiutko odbiera. Czujniki przy torach pokazują minus 4,8. Na szczęście po śnieżnych chmurach z wieczora nie ma już śladu i Łysy świeci wysoko na niebie. No właśnie, w wielu miejscach dziś jeszcze, jak słyszeliśmy w prognozie pogody o poranku, chmury i śnieg, ale w ciągu dnia ma być pogodnie, słonecznie. Troszkę ciężko w to uwierzyć, ale jednak. Pan Tomek z Radziejowa też jest z nami. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry pan Krzysiek pozdrawia z Warszawy. Jakoś takoś coś białegoś się pojawiło. Przydałaby się grzała. No, przed chwileczką sam Fender, nie sam, ale z przyjaciółmi. A za moment kolejne nagrania. Mam nadzieję, równie rozgrzewające. Trójeczka z plusem od pani Iwony z Nysy. Niestety pada. To jest właśnie to, czego nie lubi nasza słuchaczka, bo rowerek będzie miał dzień wolnego. No, chyba, że się wypada. Ma się wypadać. Wspaniałego weekendu życzy nasza wierna słuchaczka z Nysy, pani Iwona. Kawa i start. A bielsko, nie białe, a czarne, pisze pan Rafał, stolarz z Bielska. Nie tylko czarne, ale i burę i ponure. 4 i pada. 4 stopnie powyżej. Kruszwica jest z nami i pan Robert. Bardzo dziękujemy. Uśmiecham się, bo pamiętają państwo tę korespondencję przedwczorajszą. Sygnał od pani Kingi z Lubelszczyzny. No nareszcie piątek z zadowoleniem. Siódemeczka z plusem, lecz mokro. Silna drużyna z Nysy i pan Robert też jest z nami. Pani Ania z Warszawy kłania się nisko. Tak podglądam szybciusieńko. Są kolejne sygnały, ale to już zagraniczne i po nie to za chwilkę sięgniemy. Wielka zagraniczna kariera. Miejmy nadzieję z brodaczami Lifetime. Choć ostatnio występowali w kraju, to mam nadzieję, że w planach także niedaleka, daleka, jakakolwiek zagraniczna wielka kariera. Tego życzymy nie tylko teraz, na 8 minut przed piątą. Każdy udaje i nie patrzy. Każdy udaje, każdy. Brodacze, Live Act, fantastyczny debiut, to już jakiś czas temu, rzecz jasna, i z trójką od zawsze, co bardzo nas cieszy. Mocno trzymamy kciuki, a życzymy powodzenia. Sygnał z Ulm, Niemcy, tam siódemka i cudowna bezsenność, ale nie we dwoje, śnieży, to od pana Sławka, plus dwa, poprawka pogodowa już nam się pojawiła. No dobrze, tak to się wszystko zmienia, jak to w pogodzie. Sygnał zza Wielkiej Wody, pani Iza z Nowego Jorku, się zasiedział człowiek w papierkach i tak to spędza już ranek, choć ciemną noc koło północy właśnie z budzikiem. Barcelona i pan Krzysztof daje nam dziewiątkę, to w prognozie, tak, Ibiza 6, Tuluza 3, nie jest źle, bardzo podobnie jak u nas, to od pana Marka sygnały poranne. Na dzień dobry pan Piotrek, północna Anglia i Harrogate, 6, bezchmurne niebo w aplikacji wyliczającej ile do wakacji, 118 dni, no to szybciusieńko zleci, teraz już właściwie z górki. Deszcze niespokojne i 30 stopni. Nasz europejski podróżnik pan Stefan się zasiedział na Seszelach. Gorąco pozdrawiamy. W Wurzburgu 9 stopni. Bardziej wiosny trzeba by szukać. To pan Zdzisław z Dużego Mobilka. I jeszcze piątkowa lista obudności podpisana przez pana Mariusza z Wielkiej Ciężarówki. Okolice Dover też z nami. Bardzo pięknie dziękujemy za te poranne sygnały obudności. No, jakby nie było. Rival Sons. Koncertowo. Ktoś się wybiera, ktoś wybierał, ktoś był. A oni to dawali nam wiele radości w ubiegłym roku. A i teraz niech dadzą. Do godziny piątej. Blind your eyes, steal your tongue, take it when you're old, but it locks on you. Oh my baby, never's gonna get you if I don't first. Take my body, take my body and do what you want. Oh my baby, never's gonna get you if I don't first. Take my body and do what you want. blind your eyes, steal your tongue, get you in your own now, money.